Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy. Już dziś. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszone. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex, ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. I niskie ceny od Lidla. A dzisiaj pod młotek bierzemy pyszną kawę mieloną Jakobs Auslese. Jedynie po 9,99 za 500 gramów. To dopiero okazja dla smakoszy i kawoszy. No to komu aromatycznej kawy za 9,99? Nie śpimy, tylko licytujemy. 9,99 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci i sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese jedynie po 9,99 za 500 gramów. Żegnamy reklamy. Jest 8, tu Polski Radio Program Trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry, w sobotę 22 listopada. Audycja poranna, teraz serwis Radosław Mróz. Sędziowie PKW rezygnują i odchodzą. Pierwsze swoją dymisję złożył szef komisji. Ja oczywiście tą rezygnację przyjmę. Mówił prezydent. Po wyborach trwa jeszcze liczenie głosów na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Komisja we Wrocławiu ma problemy. Nie mamy jeszcze protokołu z Komisji Miejskiej, w którym stwierdziliśmy pewne nieprawidłowości rachunkowe. W tym serwisie Trójki także korupcyjna afera w Portugalii. Policja zatrzymuje byłego premiera. Cały skład Państwowej Komisji Wyborczej do wymiany. Najpierw swoją dymisję złożył szef PKW, później kolejni sędziowie. Komisja będzie jeszcze działać w dotychczasowym składzie do ogłoszenia wyników drugiej tury wyborów samorządowych. Edyta Poźniak. Do dymisji podali się sędziowie Andrzej Kisielewicz, Bogusław Dauter, Maria Grzelka, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Włodzimierz Ryms i Stanisław Zabłocki. Stanisław Kosmal skończył 70 lat i musiał odejść. Rezygnacji nie złożył jedynie sędzia Wiesław Kozielewicz, który właśnie wczoraj otrzymał nominację. Kilka godzin wcześniej prezydent poinformował, że szef PKW Stefan Jaworski złożył dymisję. W wywiadzie dla TVP Info prezydent mówił, że przyjmie rezygnację. Ja oczywiście tą rezygnację przyjmę i uważam, że to jest przyzwoite załatwienie sprawy, honorowe. Dwa dni temu dymisję złożył szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów do sejmików, jest deklaracja, że około południa, ale wiadomo, że wciąż nie zostały policzone głosy na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Wieczorem Wojewódzka Komisja Wyborcza we Wrocławiu przerwała pracę i szef Marek Potalerski przyznaje, że sytuacja jest trudna, bo pojawiły się błędy w protokołach. Nie mamy jeszcze kompletu protokołów z Komisji Powiatowej i miejskich, a dokładnie nie mamy jeszcze protokołu z Komisji Miejskiej, w którym stwierdziliśmy pewne nieprawidłowości rachunkowe. 14 innych wojewódzkich komisji już przedstawiło wyniki głosowania. Platforma zapewniła sobie wygraną w 7 sejmikach, między innymi w Pomorskiem, mówi członek Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku Marian Męczykowski. Platforma Obywatelska zdobyła 40,74%. Na drugim miejscu się znajduje Prawo i Sprawiedliwość, 23,4%. Na trzecim miejscu Polskie Stronnictwo Ludowe. Na czwartym miejscu, które jeszcze zmieścił się w progu wyborczym, jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem. A jak to się przekłada na liczbę mandatów w sejmiku? 17 osób z Platformy Obywatelskiej, 9 osób z Prawa i Sprawiedliwości i 7 osób z Polskiego Stronnictwa Ludowego. SLD, mimo że przekroczyło próg wyborczy, czy nie uzyskało żadnego mandatu w województwie pomorskim. PiS zwyciężył w 5 województwach, a PSL w 2. Pracownicy firmy pogrzebowej pomylili zwłoki 2 zmarłych kobiet. Do tej fatalnej pomyłki doszło w prosektorium przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Dyrektor placówki Marcin Kulicki zapewnia, że szpital jest niewinny. Błąd popełnili pracownicy firmy, która prowadzi prosektorium. Ze strony szpitala wszystkie procedury zadziałały właściwie. Zwłoki były właściwie oznaczone. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z rodzin zorientowała się, że otrzymała ciało obcej osoby. Eksplozja w luksusowym hotelu w Londynie. 14 osób jest rannych, a część budynku poważnie uszkodzona. Do wybuchu doszło w nocy w 5-gwiazdkowym hotelu Churchill Hyatt Regency. W tym samym centrum miasta strażacy ewakuowali wtedy personel i wszystkich gości. Właśnie zasypialiśmy, gdy nagle zatrząsł się budynek. Nie wiem, co to było, ale usłyszeliśmy wezwanie do wyjścia i do niekorzystania z wind, tylko zejścia schodami. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Życie żadnego z rannych nie jest zagrożone. Prawdopodobnie przyczyną wybuchu był gaz. Portugalia w serwisie Trójki, a tam polityczne trzęsienie ziemi. Byłego premiera zatrzymuje policja. Jest on podejrzewany m.in. o pranie brudnych pieniędzy i o korupcję. Tę aferę w Lizbonie śledzi Adriana Bąkowska. Późnym wieczorem media poinformowały, że były lider partii socjalistycznej i wieloletni szef rządu José Sócrates został zatrzymany na lotnisku w Lizbonie. Informację tę potwierdziła już prokuratura generalna. Sócrates jest podejrzewany o korupcję, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów i oszustwa podatkowe. Oprócz byłego premiera zatrzymane zostały także trzy inne osoby. José Sócrates stał na czele rządu w latach 2005-2011. W czasie, gdy sprawował władzę, Portugalia stanęła w obliczu jednego z najpoważniejszych kryzysów ekonomicznych w historii i musiała poprosić o międzynarodową pomoc. Nazwisko byłego premiera wielokrotnie przewijało się przy okazji dużych skandali korupcyjnych, ale nigdy nie udowodniono mu przestępstw. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Sputnik nad Polską nie tylko dla dorosłych. Dziś podczas Festiwalu Filmów Rosyjskich w warszawskiej Kinotece wiele atrakcji dla dzieci. Będą filmy? Oczywiście będą Białe Skrzydła, Królowa Śniegu i piękny film Kraina Grzecznych Dzieci. Będą też warsztaty i coś dla podniebienia, dodaje dyrektor festiwalu Małgorzata Szlagowska-Skulska. Warsztaty kulinarne, gdzie dzieciaki będą mogły się nauczyć lepienia pielmieni, tradycyjnych rosyjskich pierogów. Będą takie warsztaty przygotowania torby festiwalowej, ale także dzieci będą przygotowywać film animowany, który pewnie zaprezentujemy na zamknięcie naszego festiwalu. Oprócz atrakcji dla najmłodszych, dziś kolejne projekcje festiwalowe. W sekcji konkursowej będzie pokazany m.in. film 9 dni i 1 poranek, a także Trudno być Bogiem. To był serwis Trójki. Jeśli chodzi o pogodę, to jeszcze list od słuchaczki. Dziękuję za ale w prognozie pogody. Znaczy u mnie ma nie padać. Na razie mgła i nie widzę czy słońce, ale widzę na pewno, że ukradli ratusz, pisze słuchaczka. Nie ukradli, tylko to się nazywa wybory cząstkowe. Nie myli z czosnkowymi. Jeśli chodzi o szczegóły tej prognozy, to rzeczywiście powiedziałem, że ale, bo ale, czyli na zachodzie kraju możliwe są większe przejaśnienia, ale nie wyklucza to deszczu. No i zdaje się tam zaczyna padać. Także w górach za to możliwe rozpogodzenia, poza tym chmury. Na krańcach wschodnich słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem, lokalnie możliwa mrzawka, miejscami silne zamglenie. No ale co, teraz miał być sport, prawda? A ja tak z tą prognozą pogody. A pan redaktor... Bardzo tak proszę, pogoda jest ważna, sport też, w związku z tym ja poczekałem i teraz już mogę powiedzieć o dwóch spotkaniach, które zainaugurowały rewanżową rundę T-Mobile Ekstraklasy. Co pan mówi, ja tę prognozę dokończę po panu. Najpierw Chorzowie, przedostatni w tabeli Ruch, wygrał z wiceliderem Śląskiem Wrocław 1-0 po golu Kuświka w 90 minucie. To była ostatnia akcja meczu, takie postawienie kropki nad i. Piotr Stawarczyk przyznał, że gospodarzom sprzyjało szczęście. Na pewno szczęśliwie wpadła bramka, bo koszyk, ale przez cały mecz byliśmy skoncentrowani na tym, bo spodziewaliśmy się, że może to być taki mecz jednej sytuacji, która przesądzi o losach meczu. My przetrwaliśmy cięższe momenty w tym meczu. I wygrali 1-0. W Bełchatowie Legia, jak na lidera przystało, podyktowała warunki i wygrała z GKS-em 3-0 po golach Kosyckiego, Dudy i Rzeźniczaka. W tabeli Legia ucieka rywalom, ma już 32 punkty, a Śląsk po porażce pozostał z dorobkiem 28. Jagiellonia ma 26, ale jutro zagra w Gdańsku. Dziś Pogoń pod Beskidzie, Wisła, Łęczna i Korona Zawisza. To już dziś rusza nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tak, tak, stęsknili się państwo? Na początek konkurs drużynowy. Nasza czwórka to Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula i Dawid Kubacki. Początek dzisiaj od 15.35, a jutro każdy skakać będzie już dla siebie. Wystąpi aż 7 Polaków. Żyła jest w bardzo dobrej formie, skacze najdalej, a także Hula, Kubacki, Kot, Kusek, Ziobro i Stoch, który nie skakał w kwalifikacjach, bo nie musiał. Francja remisuje ze Szwajcarem 1-1 po pierwszym dniu finału tenisowego Pucharu Davisa, a to spotkanie rozgrywane jest w Lille. W pierwszym meczu Stanislas Wawrinka pokonał Jo-Wilfrida Tsongę 3-1, a w drugiej grze singlowej Gael Monfils wygrał z uskarżającym się na kontuzję pleców Rogerem Federerem 6-1, 6-4, 6-3. W sobotę odbędzie się mecz deblowy, to dziś. Beneteau i Gasquet zagrają z Cudinellim i Lamerem, a w niedzielę ostatnie single tu będzie

Never give up, go forward. You gotta keep the order in your hand. Your road will be simply, you know then. It's not. Courage is your weapon. Love is your direction. Show your path, brother. You don't need a new infection. Dash is bubbling in the inception. Don't let them reject your rhythm section. You got yourself. Think what more else? What can you do with your tree? And push the air to the chest. Low pressure is the kind of a test. So take a stand with your brand, the one who can arrest. Is impatient gold between the anxiousness. Your happiness inside the wickedness. In the shit contest, it's hard to take a rest. You don't have to be the best, no. One thing could be better than a blow. With the hatchet hitting me softly, it will take control. You see, I will open up my door. Cause you are making so beautiful things. One thing could be better than a blow. With the hatchet hitting me softly, it will take control. You see, I will open up my door. No, jeśli Państwu się podoba, to przypomnę, zespół nazywa się Bongostan z prywatnej kolekcji Michała Olszańskiego. Polecamy serdecznie, ale polecamy też dużo ruchu na świeżym powietrzu, zwłaszcza młodzieży. Polecają Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sport. Młoda generacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed tygodniem mówiliśmy o tym, jak dobrym sportem dla dzieci jest judo. Dziś na tapetę trafi mój ulubiony sport, też moim zdaniem znakomity dla maluchów i to w różnym wieku. O pływaniu opowie trenerka tego sportu, olimpijka z Pekinu, Agata Korc. Pływanie jest genialnym sportem dla dzieci w każdym wieku. Po pierwsze ze względów czystego rozwoju dziecka. Przede wszystkim ćwiczenie koordynacji, harmonijny rozwój, no a przede wszystkim jeszcze bezpieczeństwo. Wiadomo, jeśli są wakacje, wyjazdy nad jeziora, nad morze, dziecko, które od początku ma do czynienia z wodą, nie boi się, przez co możemy uniknąć wielu wypadków. A co z kontuzjami? Pływanie nie kojarzy się z takim sportem, w którym się odnosi kontuzje. Jest to dosyć bezpieczny sport, zwłaszcza na początku, kiedy dzieci uczą się pływać, uczą się techniki, oswajają się z wodą, na pewno nie grozi im żadna kontuzja. A jak oswajać dzieciaki? Bo wiadomo, że są takie, które rwą się do wody, a są takie, które się wody boją. Na początku staramy się przede wszystkim oswoić dziecko ze środowiskiem wodnym. Delikatnie zanurzyć, pochlapać. Można to robić nawet w wannie z dzieckiem. Najprostsze oswajanie. No i przede wszystkim dużo zabawy, żeby to się kojarzyło dzieciom fajnie. I co bardzo ważne, trzeba wybrać odpowiedni basen, gdzie jest odpowiednia temperatura, bo małe dzieci nie lubią zimnej wody. W jakim wieku możemy zacząć przeprowadzać dzieci na zajęcia z pływania? Od 3 miesiąca życia, kiedy dziecko już samo potrafi utrzymać główkę, można już je zanurzać do wody, dziecko wtedy zupełnie się wody nie boi, jest to najlepszy okres, ale można zaczynać tak naprawdę w każdym momencie. Ja sama jestem przykładem tego, że nauczyłam się pływać dopiero w wieku 10 lat i nie przeszkodziło mi to, żeby rozwijać jakąś karierę w pływaniu, więc można zacząć w każdym momencie. A to prawda, że warto zapisać dziecko na takie zajęcia grupowe, bo wtedy się szybciej przełamie, no bo będzie widziało, że inne dzieci już pływają, więc ono będzie chciało je gonić? Nie ma reguły. To zależy od charakteru dziecka. Niektóre dzieci rzeczywiście potrafią wejść do wody tylko i wyłącznie z grupą, kiedy mają towarzystwo w swoim wieku, a niektóre uczą się dużo, dużo szybciej na zajęciach indywidualnych, więc to zależy od charakteru dziecka. Pływanie jest drogim sportem dla rodziców? Myślę, że w porównaniu do innych sportów, takich jak na przykład tenis, zupełnie nie. Zwłaszcza, że no tak jak u nas opłaca się miesięczne składki, dziecko może przychodzić do nas nawet 5 razy w tygodniu na zajęcia, więc jak najbardziej nie jest to drogi sport. Sprzęt treningowy też nie jest drogi. Moja opinia o pływaniu jest entuzjastyczna, więc mogę być nieobiektywny. Twoje zdanie, Paweł, na temat pływania w kontekście sportu dzieci? Mam 2 dzieci, jedno i drugie. Przez basen przeszło. No, jedno wciąż jest w trakcie, czyli 7-latek pływa i pływa od 2 lat. Wiedziałem o tym, jakie są skutki pływania, patrząc na córkę, a teraz widzę, że dokładnie to samo się dzieje w przypadku syna. No, to jest dosyć wszechstronny sport, nieobciążający, tak jak inne dyscypliny. No bezkontuzyjny przede wszystkim. W miarę bezkontuzyjny, szczególnie na takim poziomie. Są to same plusy, przynajmniej ja dostrzegam w tym same plusy, jako taki sport ogólnorozwojowy, przygotowujący też pod inne dyscypliny. Co ciekawe, o czym się zapomina, pływanie jest sportem wydolnościowym. Poprawia się wydolność dzięki uprawianiu tego typu sportu. Pomijam aspekt nauki pływania, takiego bezpieczeństwa, pewności, że kiedy idziemy z dziećmi nad wodę, mamy pewność, że są bezpieczne albo idą same na ten basen, to też wiemy, czy na inne akweny otwarte. Tyle Paweł Januszewski. Na zakończenie jak zwykle prezent dla Państwa. Pierwsza osoba, która zatelefonuje pod numer 22 i 7 trójek, otrzyma od nas ciekawą książkę biegową pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Tyle na dziś. Do usłyszenia w Sport Młodej Generacji za tydzień. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski polecają także czytanie w biegu, a to akurat dyscyplina nam znana. 24 minuty po godzinie 8. Pan redaktor jeszcze się buja, chociaż muzyka już się skończyła, ale... Ale mocne tam było, brzmi. Przyznasz. Mocne było, jak najbardziej. Michał Olszański poleci teraz Państwu to, co w telewizji warto dziś obejrzeć, jeśli chodzi o kibiców. No wiadomo, jak każdy weekend tych propozycji sportowych jest mnóstwo. Co ja Państwu polecam? Wydarzenie weekendu to zdecydowanie pierwsze w sezonie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zaczynam na ładnej, lubianej przez skoczków skoczni w Kligenthal. Dziś konkurs drużynowy, 15:35. Zapraszają zarówno TVP1, jak i Eurosport. Jutro konkurs indywidualny, uwaga, dość wcześnie, już od 11:15. Wybierają sobie Państwo albo w jedynce, albo w Eurosporcie. Jak ktoś ma dwa telewizory, to bardzo proszę. Ważny weekend także dla fanów tenisa. Finał Pucharu Davisa w Lille, wiemy, jest 1:1. Dziś i jutro od 15:35 mecze oglądać można na kanale 36 NC+. No i oczywiście ostatni w sezonie wyścig Formuły 1. Dziś o 14:00 kwalifikacje w Abu Zabi. Jutro wyścig także o 14:00, a tutaj wiadomo, zaprasza Polsat Sport. Piłka nożna to przede wszystkim, uważam, szlagier Premier League. Dziś Arsenal kontra Manchester United. Zobaczymy, jak sobie da radę nasz Wojtek Szczęsny. Manchester United nie błyszczy, ale jest zawsze zespołem bardzo mocno wzbudzającym emocje. To jest zespół, który ma zresztą wielu fanów w Polsce, choćby Hirek Wrona. Dziś o 18:30 Kanał Sport. Wcześniej o 16:00 Chelsea zagra z West Bromwich Albion. Relacja w Kanał Plus Family. Nasza T-Mobile Ekstraklasa. To oczywiście Kanał Plus. Plus Sport, Family Państwo wybierają. Ja powiem tylko co i kiedy. Pogoń pod Beskidzie dziś 15:30, Wisła Łęczna także 15:30, a mecz w Kielcach Korona Zawisza o 18:00. Jutro emocje w Gdańsku, Lechia Jagiellonia i o 18:00 Piast Lech. Dziś Eurosport 2 poleca mecze Bundesligi. O 15:30 Robert Lewandowski i jego Bayern kontra Hoffenheim, a o 18:30 FC Köln kontra Hertha Berlin. Jutro chcę Państwu zwrócić uwagę na derby Mediolanu, bo to zawsze są emocje. AC Milan zagra z Interem Mediolan. Początek o 20:40 pokaże ten mecz Kanał Family. Także jutro emocje w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kanał Plus Family o 14:45 zaprasza na mecz Vive Targi Kielce z Alborgiem, a o 17:00 na mecz Kolding Kopenhaga Wisła Płock. Mamy więc podwójną polsko-duńską konfrontację w piłce ręcznej. A polecał Państwu Michał Olszański. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko Państwo zapisali. No a trzecia strona medalu? To ja właśnie o 17:00 Łoniu i Misiek. To nic mi nie zostawisz. To ja tylko powiem, że polecamy w dalszym ciągu to, żeby wyjść na świeże powietrze, żeby też między tymi emocjami telewizyjnymi troszkę pobiegać, poruszać się. Jeśli nie ma pretekstu, to zawsze pan Piotr pretekst podrzuci. Choćby tytułem tego utworu. Pretekstu, żeby wyjść na dwór oczywiście. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że płachtę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę. Niczego nie mam za złe, bo co złe ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo nie najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dałby mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl.

eyes in this bloody mochi. I got ripped off jacket and a friend who's a thief. Well, I'm a prophet out of mouth, time to put it out. But the fire inside keeps burning, burning. Jeszcze słowo wyjaśnienia. Najszybciej po książkę przybiegł do nas pan Paweł. To nagroda od Krzysztofa Łoniewskiego i Pawła Jonaszewskiego. Pan Paweł z Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy. To o książce jeszcze słowo o kalendarzu chcieliśmy powiedzieć. Nasz trójkowy kalendarz jest już dostępny w trójkowym sklepiku w Alendziku, ale nie tylko. Podobno cieszy się sporym zainteresowaniem. Nie wiedzieć czemu, ale bardzo się cieszymy również tym cieszącym się zainteresowaniem. Gdyby państwo chcieli te zdjęcia zobaczyć w dużym formacie, to zapraszamy w terminie poniedziałkowym. Właściwie powiedzieć krótko, w samo południe, w poniedziałek widzimy się na Dworcu Centralnym w Warszawie. Będzie wernisaż, tak to powiedzmy sobie. I te wszystkie zdjęcia będzie można zobaczyć bardzo dokładnie. Wystawa wędrująca, bo 7 grudnia będziemy też w Gdyni, a 10 grudnia także we Wrocławiu. I także na dworcach głównych kolejowych, no, by umilić czas na spóźniający się pociąg wiadomo jaki, bo o tym pociągu było sporo. Za 22 minuty godzina 9. Taki kalendarz to coś lepszego niż katalogi biur podróży. Zresztą na Zanzibar można się wybrać w innym towarzystwie. No i to już będzie oryginalnie. Nikt nikogo nie będzie parodiował, nikt nikogo nie będzie udawał. Będzie i pan Grzegorz najpierw, i pan Sebastian potem. Wiemy jaki powab człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad. Bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru. może Kraków? Świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków. Aż za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy jaki powab, ale czemu nie ma dobry być i no mać. Bo na plażach Zanzibaru, kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla kwiparu, gdzie powietrza woń nektaru, a nie baru. Ach, na plażach być, na plażach Zanzibaru. Całe życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. No i teraz nóżki nie przytupywały, ale tam coś pod nosem było nucone. Zauważyłem, zauważyłem. Joanna Milewczyk w studiu i poranna prasa. I to już ostatnie nasze spotkanie, więc nie będę złośliwa, a nawet powiem, będę miła. Nie, nie wierzę w to. Naprawdę? Uwierzę dopiero za 5 minut. Już teraz powinieneś uwierzyć, dlatego że wybrałam pierwszy artykuł specjalnie dla ciebie. Sportowy znaczy. No dobrze, dobrze. Strony, tak się mówi, tak się mówi. Strony gospodarcze Gazety Wyborczej. Gorący dla sponsorów kask Kamila Stocha. Stoch nie ma indywidualnego sponsora, tak piszą dziennikarze Gazety Wyborczej. Przypomnę tylko, że z poprzednim umowa skończyła się w sierpniu. Wkrótce go przedstawimy, zapewnia Ewa Bilan-Stoch, menadżerka i żona dwukrotnego mistrza olimpijskiego. Logo na jego kasku może być warte nawet 1 000 000 złotych. Ten element stroju skoczka to największy skarb. Zawodnik ma bowiem prawa, by sprzedać go jako powierzchnię reklamową. Pozostałe miejsce, między innymi na kombinezonie, na goglach czy nartach, co do centymetra kwadratowego wyliczone przez Międzynarodową Federację Narciarską, należą do krajowych związków albo do klubu, które czerpią z nich zyski. Chyba że jest się jak Stoch medalistą Mistrzostw Świata lub Igrzysk Olimpijskich. Wtedy zawodnik dysponuje jeszcze metrem kwadratowym na kombinezonie. Jednak najbardziej dochodowy, głównie dlatego, że najlepiej widoczny, jest kask. W przypadku Stocha stał się niemal dobrem narodowym. Podczas Igrzysk Olimpijskich kask był w kolorze moro i z wymalowaną biało-czerwoną szachownicą, taką jak na przykład na skrzydłach polskich samolotów wojskowych. 4 lata wcześniej w Vancouver skakał w czerwonym kasku z wielkim białym orłem. Po podwójnym mistrzostwie olimpijskim jego wartość marketingowa wzrosła na tyle, że po raz pierwszy pojawił się w rankingu, oczywiście o Kamilu Stochu mówimy, w rankingu 100 najcenniejszych gwiazd polskiego show biznesu Forbesa i od razu wskoczył na 3. miejsce. Według magazynu firma, która chciałaby wykorzystać wizerunek Stocha, za roczną umowę reklamową powinna zapłacić 645 tysięcy złotych. Ile może kosztować reklama na kasku? To zależy od bardzo wielu czynników. Nie da rzucić się kwoty, ile Kamil jest wart. Było 400 tysięcy, to z całą pewnością kilkakrotnie więcej. To zależy, czy myślimy tylko o kasku, czy o udziale w promocjach, akcjach, czy kampaniach reklamowych. Mówi Tomasz Radwan, specjalista do spraw marketingu sportowego. Ile może być warte to miejsce na kasku? W dzisiejszej Gazecie Wyborczej bardzo polecam. Czy nie tylko gorące buty narciarskie, gorący kask, także o tym dziś mówiliśmy. Także narty. No tak. Proszę bardzo, to dla ciebie. Pozostajemy przy tematach ekonomicznych, czyli nowy Business Week. W fabryce klonów nie ma znaczenia wielkość czy rasa. Jeszcze nigdy nie zawiedli. Biznes się kręci, jest kolejka oczekujących. Laboratorium opuszczają setki psich kopii. To już rutyna. Chodzi o klonowanie psów między innymi w Chinach, a te psy to między innymi również Mastiff tybetański, rasa szlachetnych psów strażników, bardzo rzadkich. Posiadanie jej przedstawicieli jest niewątpliwym wyznacznikiem statusu. Szczenięta tej rasy, pozbawione skaz i wad, to w Chinach taki rarytas, że szczeniaki kosztują więcej niż wielki dom, a moda na nie wśród bogaczy na pewno szybko się nie skończy. Dawcą komórek do powstania tych klonów był 8-letni zwycięstwa wielu wystaw i konkursów. Jego właścicielowi oferowano za psa w zeszłym roku 5 milionów dolarów. Odmówił. Tyle może zarobić w jednym sezonie rozrodczym. Za szczeniaka o jasnym umaszczeniu pewien hodowca zapłacił w tym roku 2 600 000 dolarów. To bardzo krótki fragment ogromnego tekstu na temat klonowania psów nie tylko w Chinach, ale także w Stanach Zjednoczonych. Polecam w nowym Business Weeku. I jeszcze jeden tekst, też krótko o nim powiem. To są długie teksty. Gazety weekendowe mają to do siebie, że mają bardzo długo, dużo długich tekstów, wiele rozmów. W Rzeczpospolitej rozmowa taka właśnie, Narody są drapieżne, to tytuł. A rozmowa z Antonim Liberą, pisarzem, tłumaczem i reżyserem. I mówi tak, celebryci oburzając się na polskie zacofanie, plując na polski zaścianek, krzywdząc z polskiego wstecznictwa, obskurantyzmu, zapóźnienia, gromko oklaskiwaniu w błysku fleszy, chcą jednocześnie uchodzić za nieustraszonych szermierzy postępu, nieledwie dysydentów, którym grozi bądź więzienie, bądź licz. Gdyby ktoś miał ochotę poczytać, tak zapowiadany jest ten tekst, to zapraszam. To Joanna Mielewczyk. Dziękuję. Ty jeszcze dalej o tym kasku? Nie, nie. Chcę powiedzieć, że oceniam to wszystko na taki wyższy poziom stanów umiarkowanie miłych. Ale się starałaś i to zauważamy. Za kwadrans, godzina 9. Dziękuję za poranny przegląd prasy. Naprawdę się starałam coś dla ciebie znaleźć. No, nie, no o tym kasku to sam bym chciał mieć taki kask, no. Ale nie mam, no i następnym razem cię nie zgłosił. O, i to jest słuszna koncepcja. Marilyn Manson. Wracają z nową płytą. Tak mi się wydaje. I to chyba jest zwiastun tejże właśnie. Seventy binge. I can already see your name disintegrating from my lips. Sound if you wear me out, wear me well. Marilyn Manson w trójce w audycji porannej. Jeszcze w sprawie imprezowania. Słuchacz napisał: dzisiaj Wojtek zmienia kod na czwórkę z przodu. My jesteśmy przygotowani, ale wiemy, że Wojciechu też jest przygotowany. Osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że budzić się i zasypiać z tobą. Potrwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się, widzieć ciebie obok i idąc spać. Dorota Miśkiewicz oczywiście. W sprawie imprezowania no, troszkę gorzka puenta, ale rzeczywiście nie jest dobrze. No nie jest dobrze, 2273. Dawniej, jeśli ktoś przyszedł do kogoś, żeby się za darmo napić i najeść, to mówiło się, że przyszedł na tak zwany krzywy ryj. I teraz jestem w kłopocie, bo wychodzi na to, że na krzywy ryj przychodzi organizator imprezy. No, mocne słowa, ale jak na puentę przystało, powinny się pewnie pojawić, by otrząsnąć na przykład. Powiedziałem, że obronili pierwsze miejsce, ale nie powiedziałem, że także z nowością wywindowali się bardzo wysoko wczoraj. No ale nic dziwnego, fanów zespołu Pink Floyd wśród Państwa nie brakuje. I z nimi pożegnamy się. To właśnie nagranie instrumentalne pożegnamy się my, czyli Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, życząc przyjemnego weekendu. Jeśli nawet pogoda nie dopisze, to proszę sobie dopisać coś miłego.